أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کا پروگرام لوبان کے فوائد ہیں، اور سب سے پہلے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو لوبان اور سوتر فارسی کی دھونی دیا کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے. اور اگر لوبان کی بات کی جائے تو یہ سماٹرا اور جاوا باہر کے ممالک میں ایک بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں جو املی کی طرح قداور ہوتے ہیں، اور ان درخت کے تنوں میں اگر شگاف ڈالا جائے یا پھر اس میں ایک رال سی نکلتی ہے شگاف کے بعد، یا ایک گوند نکلتا ہے جسے ہم لوبان کہتے ہیں، اور جیسے یہ رال کی شکل میں جمع کی جاتی ہے تو یہ بڑے بڑے ڈلے سوکھ جاتے ہیں ہوا سے لگ کے، اور یہ اوپر سے سرمئی کلر کے اور اندر سے سفید ایسے کوئی ملے جلے ہوتے ہیں، جو کہ اتنی بڑی بڑی ٹکڑوں کی شکل میں بازار میں ملتے ہیں، جسے ہم لوبان کہتے ہیں. لوبان بنیادی طور پہ دافع جراثیم ہے، دافع تعفن ہے، اور عموماً گھروں میں اس کی دھونی اس لیے دی جاتی ہے کہ کوئی بیماری یا کوئی بیمار مریض گھر پہ اگر موجود ہو تو اس کی دھونی ضرور دی جاتی تھی پہلے، اور اس کو استعمال اس طرح کیا جاتا تھا کہ تھوڑے سے کوئلے لے کر اور اس کو کسی چیز میں گرم گرم رکھ کے جس طریقے سے اوپر سے اس لوبان کو چھڑک دیا کرتے تھے، اور وہ دھونی پورے گھر میں دی جاتی تھی. گو کہ اسلام میں کسی بھی قسم کی ایسی ممانعت ہے کہ کسی چیز کو کسی سے جوڑا جائے، یعنی کہ ہمیں جو بات سمجھنی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سمجھنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی دھونی دیا کرو. مختلف قسم کے جو عقیدے ہیں اس میں لوبان کی دھونی کے بڑے فائدے بتائے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ اس سے گھر کے اندر جادو یا ٹونے کے اثرات ختم ہوتے ہیں. جس آدمی کے اندر عموماً یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے اس کو کوئی آسیب ہو گیا ہو، تو اس میں بھی لوبان کی دھونی دینے سے اس کا آسیب ختم ہو جاتا ہے. تو یہ مختلف مذاہب کے عقیدے بھی ہیں، لیکن ہم مسلمان چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد رکھتے ہیں تو ہم نے یہ کہا کہ اسے دھونی دیا کرو، اس سے گھر کے اندر بہتری آتی ہے، جراثیم ختم ہوتے ہیں، اور اگر جو بھی ایسی نگیٹو طاقتیں جو گھر کے اندر ہوتی ہیں وہ اس کی خوشبو سے باہر ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ کے نبی کی اس حدیث سے ہم اخذ کر سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ یہ دافع تعفن ہے، عموماً وہ لوگ جن کو نزلہ بہت رہتا ہے، زکام بہت رہتا ہے، ان کو بھی بعض اطباء یہ بتاتے تھے کہ اس کی دھونی لیا کرو، اس سے بند نزلہ کھل جاتا ہے اور اس کی دھونی سے جو بلغم جم جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ عموماً جراثیم کے لیے بتایا جاتا تھا کہ کہیں پر چوٹ لگ جائے تو فوری طور پہ لوبان کا پاؤڈر جو ہے وہ اس میں چھڑک دیا جائے تو بہتا ہوا خون رک جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی زخم پرانا ہو رہا ہو، یا پھر عموماً جو شوگر کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو زخم ہو جاتے ہیں، تو اس میں عموماً یہ لوبان کا پاؤڈر جو ہے وہ چھڑکا جاتا ہے، تو اس سے ان کے زخم بہتر ہوتے ہیں. جو حکما کا مختلف قسم کے مرہم بناتے ہیں ان مرہموں کے اندر بھی لوبان کو ملایا جاتا ہے، چونکہ یہ اس میں جراثیم کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ زخموں کو ٹھیک کر دیتا ہے. پرانے پرانے سڑے ہوئے گلے ہوئے زخم جو ہوتے ہیں ان میں لوبان جو ہے اس کا پاؤڈر اگر لگایا جائے تو اس کو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے عموماً جو ایک ٹنکچر بنایا جاتا ہے بینزوئک ایسڈ کے نام سے، وہ بھی جب آپ دیکھیں ڈاکٹروں کے پاس وہی لوبان کا بینزوئک ایسڈ ہوتا ہے کہ جس کو آپ ٹنکچر لگاتے ہی خون بند ہو جاتا ہے اور فوری طور پہ خون رک جاتا ہے اور زخموں میں لگایا جاتا ہے. یہ بھی लोबान का ही एक सिलसिला होता है कि ये इसी से जुड़ी हुई चीज होती है और इसी के सत से ये बनाया जाता है। सते लोबान के नाम से भी बाजार में एक पाउडर मिलता है जो बहुत बारीक सा सफेद सा होता है और इसे अमूमन इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए कि जो बहुत ज़्यादा दमे में खांसी में होते हैं उनके लिए सिर्फ एक रत्ती यानी कि एक चावल के बराबर उसको इस्तेमाल किया जाता है। अदवा और किसी तबीब के मशवरे से इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। पुरानी सांस या दमे के मरीज जो है सते लोबान का इस्तेमाल करते हैं। इसकी खुराक एक रत्ती है और अगर आप लोबान का पाउडर इस्तेमाल करें तो इसकी खुराक एक ग्राम है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से बलगम निकालने के लिए बहुत कारगर है और इसे अमूमन शरबतों के अंदर जो है डाल के दिया जाता है कि आप इसका पाउडर एक ग्राम के करीब किसी भी शरबत में डालें तो उससे आपके जमा हुआ बलगम बाहर आता है और पुरानी खांसी के लिए ये बहुत उम्दा है। इसी तरीके से इसे आप अगर देखें तो ये मुदरे बाउल भी है, इसको खाने से पेशाब रवानी से आता है और इसकी खुराक भी एक ग्राम है कि किसी तबीब से पूछ के उसको एक ग्राम के करीब पानी से अगर लिया जाए तो अमूमन ये होता है कि जो गुर्दे की बीमारी होती है उसके लिए बहुत उम्दा है। मोहर्रे के जिगर है और इसी तरीके से इसे अगर देखा जाए तो गुर्दे और मसाने की अगर पथरी हो तो इस पेशाब आवर दवा की वजह से वो पथरी भी खारिज होने लगती है। अमूमन दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है, खमीरे के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बुनियादी तौर पे जो हमें असल बात करनी है कि हमें इसे धूनी तक महदूद नहीं रखना, धूनी घरों पे इसकी ज़रूर दें क्योंकि इसकी खुशबू से जरासीम और यहाँ तक के कीड़े मकोड़े तक भाग जाते हैं। और अगर इस मौसम में जो सर्दियों का मौसम है आपने देखा कि मच्छरों की बहुतात होने लगती है और इसमें भी अगर आप कोयले जला कर और लोबान की धुनी अगर घर पे दिया करें तो आपके मच्छर कीड़े मकोड़े जो भी चीज़ होती है वो कमरों से बाहर निकल जाती है इसकी खुशबू की वजह से। तो हमें बुनियादी तौर पे ये चीज़ समझनी चाहिए कि लोबान एक बड़ी अहम दवा भी है और हमारे हर्बल में इसका इस्तेमाल भी है, लेकिन इसका इस्तेमाल बड़ी एहतियात के साथ किया जाए कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लोबान सबसे पहली चीज़ उसको पहचानना भी एक शनाख्त करना भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अमूमन जो लोबान कूड़ी के नाम से बाज़ार में मिलता है वो बाहर से इंपोर्ट किया हुआ होता है तो अमूमन वो बहुत महंगा होता है तो उसे सस्ता करने के लिए वो यहीं पर लोकल तरीके से बना के जो पेश किया जाता है तो वो अमूमन खाने के लिए उम्दा नहीं होता। इसलिए एहतियात ये करनी है कि किसी तबीब के मशवरे से ही इसको खाने का जो दवाओं के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है वो किसी तबीब के मशवरे से किया जाए और जो लोबान बाज़ार में मिलता है उसे आप सोतर के साथ, सोतर फारसी जिसे हम कहते हैं, उसे और लोबान को मिला के कोयले में डालें और उसकी धुनी। अमूमन हमने बचपन से देखा है कि बड़ी बड़ी दुकानें जब हुआ करती थी, बड़े बड़े बाजार हुआ करते थे तो वो एक फ़कीर जो है वो एक ट्रे लेके चलता था और वो दुकानों में आके और उसमें थोड़ा सा लोबान डाल दिया करता था और बाकायदा उसे पूरी दुकान पर धुनी दी जाती थी जिससे तमाम जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाते थे और उससे ये असरात होते थे कि दुकान में खुशबू भी आती है। अमूमन लोग जो है इसे खुशबू के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे उपटन बनाने वाले लोग जो है खुशबू के लिए लोबान को जो है उपटनों के अंदर भी डालते हैं और उसे रंग गोरा करने या रंग साफ करने की जो जिसे हम उपटन कहते हैं उसमें डालने की वजह से एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो इसका इस्तेमाल हुकमा जो है काफ़ी अरसे से ही कर रहे हैं और हमें कोशिश ये करनी है कि इसकी मिकदार जैसे मैंने बताई कि इसकी मिकदार एक ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और धूनी के लिए जितना चाहें उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सईद अब्दुल बासित, प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमसे बात करते वक्त अपनी टीवी की आवाज़ों को बंद कर दिया कीजिए। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं पेशावर से बोल रही हूँ, मिसेस मोहम्मद शाह ना। जी फरमाइए, क्या सवाल? जी मेरा मुंह जो है ना खब्बे पलदा, थूक नहीं बनती, 4-5 साल हो गए ना। अच्छा जी, ब्लड प्रेशर मरीज हूँ, कोलेस्ट्रॉल भी मेरा आया ना, तो इसकी दवाई बता दो। बीपी भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है आपको? जी चलिए ठीक है जनाब, हमारे पास कॉलर मौजूद है। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहबा, कहाँ से? से बात कर रही हूँ, सियालकोट से। लेकिन साहब मेरा ना बेटा है, वो ना 10 साल की है उसकी उम्र, तो वो खाती भी ठीक है लेकिन उसको ना जी बोलिए। बनती है जी। अच्छा, 10 साल की बच्ची है। लेकिन नहीं बन। चलें ठीक है, इनकी इन्होंने बताया कि इनकी कद नहीं बढ़ रहा, 10 साल की बच्ची है, तो इंशाल्लाह ताला आपको उसका जवाब देते हैं। पास एक कॉलर और मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं महविश बात कर रही हूँ। जी कहाँ से महविश? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी मेरी बहन है, उसको सांस का प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। क्या इसी मौसम में होता है? क्या होता है? सांस रुक रुक के जैसे आता है ना। अच्छा अच्छा जी। और मेरा भाई है, उसको एक खांसी का प्रॉब्लम है, रात के टाइम जो है वो खांसी काफी आती है, वरना ओवरऑल ठीक रहता है। अच्छा अच्छा रात को ज्यादा आती है खांसी? जी जी काइंडली सांस वाला भी प्रॉब्लम जरा बता दीजिए, ये बहुत इशू होता है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। कॉलर मौजूद है वहाँ पास? पिशावर से मोहम्मद शाह साहब, मिसिस मोहम्मद शाह, इन्होंने बताया कि इनको ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी हाई रहता है। एक नुस्खा मैं अमूमन बताता हूँ कोलेस्ट्रॉल के लिए, इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा। इसमें आपको पान का पत्ता लेना है, सांची पान हो या बंगला पान हो, कोई भी पान हो, उसका सादा सा एक पत्ता ले लीजिए और उसे किसी मिट्टी के गिलास में गिलास पानी लीजिए और उसमें ये तोड़ के जैसे वो पूरा पत्ता डाल दें, 40 पत्तियां पुदीने की डाल दीजिए, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल दीजिए और इसी तरीके से 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिए। इन चारों चीज़ों को आप पानी में पूरी रात भिगा दीजिए और सुबह जो है उसको किसी भी भगोने में डाल के हल्का सा उबालिए और ये एक गिलास रोज़ाना 40 दिन तक आपको पीना है। रोज़ाना आपको नया बनाना है, तो इससे आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी नीचे आएगा। ब्लड प्रेशर के लिए मैं अमूमन जो नुस्खा बताता हूँ उसमें छोटी चंदन है जिसे हम असरोल कहते हैं, वो 50 ग्राम है, साबित धनिया 200 ग्राम है और काली मिर्च 10 ग्राम है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लीजिए और तकरीबन आधा चाय का चम्मच 2 ग्राम कम से कम 3 महीने तक खाएंगे ये पाउडर, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा और कोलेस्ट्रॉल के लिए जो मैंने अर्ज किया ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। आप एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब है, कहाँ से? हकीम साहब, मैंने पूछना है कि प्रेग्नेंट खवातीन में उल्टी बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए कोई हर्बल में से चीज बता दें। चलिए ठीक, आप कौन कहाँ से बोल रही हैं? ठीक है, आप एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब है, कहाँ से? रेवा बात कर रही हूँ। कहाँ से? जी हैं जी, कराची से। जी जी फरमाइए, सवाल बताइए। नहीं नहीं, हैदराबाद से बात कर रही हूँ भाई। अच्छा है, जी सवाल बताइए। मेरी बेटी है ना, जवान बेटी, मेरी जवान बेटी इन्फेक्शन हो गया बरामद अंदर, अब वो 2.5 साल हो गए। क्या इन्फेक्शन हुआ है? वो हराम भगन में कहते हैं कि ना ये कहते हैं हराम भगन में इन्फेक्शन है, पिछहाब की नलकी लगी हुई है, टेम्पर बांध रही हूँ, जिस हम पूरा काम नहीं करता उसका। उम्र कितनी है सबसे पहले ये बताइए, और दिमाग में आपने बताया कि हराम मगज में इन्फेक्शन हो गया है, और इसकी उम्र कितनी है? 22-23 साल की है, शादी करी थी, 1 साल हुआ था शादी को। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चा हुआ था उसके 5 महीने के बाद ऐसी हो गई, उसी साल में अल्लाह ने। चले ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर करे, आपको जवाब दे। हाँ पास एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं शहनाज बात करूँ, पिशावर से। अकील साहब जी फरमाइए। अकील साहब मैं आपसे ये पिछले दो तीन प्रोग्राम पहले आपने एक मेथी दानो अर्ज की एक बहुत अच्छा नुस्खा बताया था, प्लीज वो रिपीट करो, मुझे ये बताएं कि वो किस किस चीज के लिए अच्छा है। तो और मैंने आपसे वेट की बात की थी पिछली दफा कि मेरे वेट भी है और ये पट्टे मेरे पीछे से बहुत खिसते, कमर में दर्द, ये बहुत ज्यादा, प्लीज से कुछ ऐसा कुछ बता दें। अच्छा चलें ठीक, यहाँ पर कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? सर मेरी बेटी है तकरीबन 8-9 साल की है। तो कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ सर। हाफजाबाद से? फैसलाबाद, फैसलाबाद से। अच्छा फैसलाबाद जी। जी जी कौन साहब? मैं दसर बोल रहा हूँ सर जी। अब फरमाइए। सर मेरी एक बेटी है तकरीबन 8-9 साल की, उसकी उम्र है, वो खाना बहुत कम खाती है तो कमजोर बहुत है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, कोई मशवरा दें? ठीक है जनाब, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। यहाँ पे एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं कोयटा से बात कर रही हूँ, नीलम जी। सवाल बताइए। आप टीवी की आवाज़ तो बंद कीजिए। हकीम साहब मेरे चेहरे पर ना एलर्जी है। किस चीज की एलर्जी है? काफी साल हो गए। किस चीज? छोटे छोटे दाने होते हैं एलर्जी। अच्छा दाने होते हैं। और उम्र कितनी है जी? उम्र कितनी है? 20 साल। अच्छा चले 3 साल इनको तो शर, चले 20 साल ठीक है, आपको बताते हैं। यहाँ पे एक कॉलर और है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन साहब है कहाँ से? जी मेरी बेटी को पानी वाला मसला, पेट में पानी है। आप नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? हम पिंड दादन खान जिला जेलम। अच्छा बेटी कितनी बड़ी है? 9 साल है मेरी बेटी की उम्र, और उसके पानी पेट में पानी है। तो जिगर वगैरह का टेस्ट हुआ है जी? जिगर का कोई टेस्ट हुआ है? नहीं। हाँ जी जिगर के सारे टेस्ट क्लियर है। अच्छा चले ठीक है, आपको बताते हैं इंशाल्लाह। हाँ पास कॉलर मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? बोल रहा हूँ लाहौर से। जी राज साहब। सीम साहब मेरी बेटी है ना 6.25 साल की जी, उसको पीला यरकान हो गया। अच्छा हाँ जी। तो अभी तक क्या इलाज किया आपने? सीम साहब बस पहले डॉक्टरी इलाज किया है, फिर होम्योपैथी का भी किया है, तो बस ना कंफ्यूज हो गए, कुछ कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसलिए अगर ना कोई शब्द फरमाए आप। ठीक है मैं बताता हूँ, अल्लाह ताला बेहतर करे जी। हमारे पास कॉलर मुल्तान से ताहिर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल बताइए जी, फरमाइए। यूरिक एसिड का मसला है, पहले भी आपको कॉल की थी, आपने बताया था नुस्खा ना, तो वो समझ नहीं आया था। क्या बताया था, एक आध चीज बताओ। यूरिक एसिड नहीं, नुस्खा क्या बताया था? आलू का मैं जूस पता नहीं बताया। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, आपको बताते हैं। कराची से राशिद साहब है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? मैं राशिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी साहब फरमाइए। सर मुझे ये पूछना है कि अगर ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे शरिंग हो जाते हैं तो इसका आया दोबारा हिकमत में इलाज हो सकता है और दोबारा ठीक हो सकते हैं, तो इसके लिए जरा प्लीज बता दें, और अगर है तो इसका इलाज भी अगर आप बताना चाहें तो। ये उम्र कितनी है पेशेंट की? जी 44 ईयर। दोनों गुर्दे शरिंग हो गए जी, एक ज्यादा है और एक थोड़ा कम है। अच्छा, डायलिसिस करवा रहा है पेशेंट। अच्छा, तो असल मसला ये भी है कि उनका क्रिएटिनिन बढ़ गया होगा ना बहुत ज्यादा। जी, क्रिएटिनिन चला गया था 11 तक। अच्छा, 11 पे चला गया, और प्रोटीन भी बढ़ गया था। जी सॉरी, प्रोटीन और यूरिया बढ़ा था क्या? आवाज मुझे सही नहीं आ रही। चले ठीक है, जवाब देते हैं। पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट से हम पास कॉलर थी, इन्होंने बताया कि अभी बच्ची 10 साल की है और कद नहीं बढ़ रहा, तो अभी आप उसको गिजाओं की तरफ रखिए और कोशिश करें कि उसको किसी पाइप पे लटकवाएं, लेकिन अभी हमको तायुन नहीं कर सकते कि अगर जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, अगर माँ बाप का कद अच्छा है तो इसका भी कद अच्छा हो जाएगा, और इसकी उम्र का तायुन हम 14 साल करते हैं कि 14 साल से पहले पहले इंशाल्लाह कद बढ़ेगा, और वैसे जो है जिनका कद नहीं बढ़ता और जिनको हम दवाएं देते हैं उनकी उम्र हमने 17 से 18 साल तायुन किया है, तो अभी इसको कोई ज़रूरत नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, बस इसको कोशिश कीजिए कि आप दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं और किसी भी पाइप पे लटकवाएं, इसको इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। हाँ, पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी मैं शाहीन बात कर रही हूँ, मुझे लीवर सिरोसिस है। शाहीन कहाँ से बोल रही हैं? स्कैन कराया है। कहाँ से बोल रही हैं? जी चकवाल से। लीवर सिरोसिस से कैंसर डिक्लेयर कर दिया है? जी सीटी स्कैन हुआ है तो लीवर सिरोसिस है और तिली बड़ी हुई है। व्हाइट सेल्स का भी डिस्टरबेंस है? जी हर्निया भी है। ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि कंट्रोल रूम से मेरा टेलीफोन नंबर ले लीजिए और उसमें जो है अगर आप व्हाट्सएप करें मुझे रिपोर्ट तो मैं बता। सोरायसिस कैंसर भी है आपको? और नहीं, नहीं। अल्लाह का शुक्र है क्लियर है रिपोर्ट सारी। अच्छा, वही मैंने बोला तो आपने कहा कि है, सिर्फ सोरायसिस है। जी चलें ठीक। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चल ठीक है जनाब। आपस एक कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से बात कर रही हूँ, सालिया नाम है मेरा। जी फरमाइए। जी मेरी बेटी है 27-28 साल की है, उसके ना साले बहुत हो रहे हैं जुबान में ना। ठीक। बारीक बारीक बारीक बारीक दाने, कुछ भी नहीं खाया पिया जाता उनसे ना। दांत ठीक है? दांत चेक करवा लिया डेंटिस्ट से? जी जी दांत सही है। मसूड़ों में कोई मसला तो नहीं है ना? हाँ, तो पेट की गर्मी में इंशाल्लाह आपको बताता हूँ इसके लिए क्या करना है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। मापा एक कॉल है, उससे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? मैं जावेद इकबाल बोल रहा हूँ, राजनपुर, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। जी फरमाइए। तो सर मेरे जो है ना गुर्दों में पानी की दो थैलियां हैं। ठीक। अच्छा, सिस्ट है इस तरीके से आप कहें तो? जी ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा है, कहाँ से? मैं राहत पिशावर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी मेरी अम्मी की जुबान बिल्कुल सूखी हुई है और ठूक नहीं बनती, तो उसके लिए कोई नुस्खा बता दें। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह बताते। मैवी साहिबा, इन्होंने बताया कि इनकी सांस रुकता है और एक बच्चे के और दूसरे को खांसी है, तो जिनको सांस का मसला है उसके लिए मुनक्का बहुत उम्दा चीज़ है कि आप मुनक्का जो है उसको इस तरह इस्तेमाल करें कि उसके बीज हटा दें, और उसको तकरीबन अगर आप 100 ग्राम मुनक्का लेती हैं तो इसमें तकरीबन एक पाव शहद लीजिए और इसको ग्राइंड कर लीजिए, और इसे आप इस्तेमाल कीजिए, एक एक चम्मच सुबह शाम बच्चे को दीजिए, इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। और दूसरा जो नुस्खा है उसमें काकर सिंगी, मैं बताता हूँ कि अमूमन इससे बहुत फ़ायदा होता है। 100 ग्राम काकर सिंगी, 100 ग्राम पुस्ते चीनी और 100 ग्राम तुख्म सुर्स, तीनों चीज़ों को पिसवा लीजिए और तकरीबन आधा आधा चम्मच एक टेबल स्पून शहद के साथ आप दीजिए, तो इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। और इसमें यह भी है कि अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो आप मुझे जो अभी 16 तारीख आ रही है, 16 दिसंबर इतवार के दिन मैं इस्लामाबाद बैठूंगा, इसमें आप आ सकती हैं। उसकी जो आपको इंफॉर्मेशन दरकार है तो आप कंट्रोल रूम से मेरा नंबर ले लीजिए और वो इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए इस्लामाबाद के लिए, मैं इतवार को वहाँ पर बैठूँगा। इसी तरीके से खातून ने सवाल किया, प्रेगनेंसी इनको है और उल्टी के लिए बताइए, इसके लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए, इमली 100 ग्राम, सूखा आलू बुखारा 100 ग्राम और सूखा अनार दाना, तीनों चीज़ों को आप उबाल लीजिए। उबालने के बाद इसमें तकरीबन आधा किलो चीनी मिलाकर और इसका शीरा सा बना लीजिए और इसमें डाल लीजिए, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पे इसको लीजिए, इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। ज़ेबा साहिबा हैदराबाद से, इन्होंने बेटी के मुतालिक बताया कि बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है बेटी, तो मैं इस सिलसिले में कोई मशवरा नहीं दे पाऊँगा, आप मेरा नंबर ले लीजिए और इसकी रिपोर्ट वगैरह जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर कंट्रोल रूम आपको दे देगा, और दोबारा फ़ोन करके उनसे ले लीजिए और उसके बाद उसमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारे पास एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब है, कहाँ से? मैं मुल्तान से शहनाज बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। तीन साल से मेरा मोटापा बहुत ज़्यादा है और टांगों में दर्द रहता है हर वक्त। चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। जी वहाँ पे एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा? मैं ना वो 3 साल है मेरे मुंह में से बदबू बहुत ज्यादा आती है, वो पूछना है और हल्के पड़े हुए हैं, इनका बता दो। और दाढ़ में ना कीड़ा लगा हुआ है। वो तो आप डेंटिस्ट को दिखाइए, बाकी मैं बदबू के लिए इंशाल्लाह बता देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। शहनाज साहबा पेशावर से थी, इन्होंने ये पूछा कि मेथी दाना और अलसी के क्या फ़ायदे हैं। मेथी दाना और अलसी के बहुत फ़ायदे हैं, ये लुआब बनाता है घुटनों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए, जिस्म के दर्द के लिए, इसका 5-5 ग्राम का सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। और शुगर पेशेंट भी इसको लेंगे तो शुगर इससे कंट्रोल रहती है। और बस यही सवाल आपका था। फैसलाबाद से मुदस्सिर साहिबा, इन्होंने बताया कि 3 साल की बच्ची है, वो खाना नहीं खाती, तो उसके लिए ये है कि आप अदरक तकरीबन 50 ग्राम ले लीजिए, 1 गड्डी पुदीने के पत्तों की ले लीजिए और सौंफ 2 टेबल स्पून ले लीजिए, इनको तकरीबन 1 लीटर पानी में उबालिए, छानकर इसमें आप जो है चीनी मिलाने, एक शरबत सा बन जाएगा, ये शरबत 2-2 टेबल स्पून बच्ची को दे सकते हैं। नीलम साहिबा कोयटा से, इन्होंने बताया कि 20 साल का बच्चा है, इसको दाने बहुत ज़्यादा हैं, इसके लिए आप ये कीजिए, सबसे पहले उन्नाब ले लें और चरायता, 2 चीज़ें ले लीजिए, उन्नाब के 20 दाने ले लीजिए और तकरीबन 5 ग्राम चरायता, इसको आप रात को पानी में भिगा दीजिए और सुबह जो है इसको ज़रा हल्का उबाल के और ये पानी 1-1 गिलास रोज़ाना सुबह दीजिए, इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। कोयटा से ये हमारे पास कॉल थी। जहलम से हमारे पास एक 9 साल बच्ची के मुतालिक बताया कि इसके पेट में जो है वो पानी भर गया है, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और इसमें ये देखना है कि नफख क्यों हो गया। इस अमूमन एडीमा इसको हम इस बीमारी का नाम देते हैं कि इसको एडीमा हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है, इतनी कम उम्र के अंदर इसकी आप जो भी डॉक्टर्स कह रहे हैं उसका इलाज करवाएं, लेकिन हमारे पास जो इलाज है वो ये कि तकरीबन 1/4 टीस्पून अजवाइन ले लीजिए और उसको ज़रा से पानी में गर्म करके और वो आप दिन भर में उसको 1-1 चम्मच जो है पिलाइए, तो टेबल स्पून 1-1 टेबल स्पून वो पानी पिलाइए, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। वैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन आप ज़रूर करवाएं। इसी तरीके से लाहौर से हमारे पास एक कॉल थी, इन्होंने बताया कि 6 साल की बच्ची है, इसको जॉन्डिस हो गया है, इसके लिए आपने जो भी इलाज कराया आप ये इलाज करके देखिए, अल्लाह के हुक्म से 7 दिन या आप इलाज कीजिए, जॉन्डिस बिल्कुल सही हो जाएगा। फिटकरी लेनी है, फिटकरी तकरीबन 100 ग्राम मंगवा लीजिए, उसको तवे में रखिए और वो पूरा पानी बन जाएगी, जिसे खील करना कहते हैं कि उसे खील करने, और उसके बाद जब वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का पाउडर सा बन जाए उसको महफूज करके रखिए। 4 चुटकी 1 टेबल स्पून दही में डाल के सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दीजिए और आप देखें इंशाल्लाह ताला ये अरकान बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। और उसको लिटा के रखें, ज़्यादा उसको चहलकदमी ना करें, और कोशिश करें कि हर किस्म के परहेज़ के लिए ये तीर बहादुर नुस्खा है कि जो लोग हज़ारों रुपये में दे देते हैं, तो ये आप इस्तेमाल करिए, इससे बेहतर हो जाता है। यूरिक एसिड के मुताबिक ताहिर साहब ने पूछा कि आपने यूरिक एसिड के लिए जो चीज़ें बताई हैं उसमें जो मैंने आलू का नुस्खा बताया था उसमें ये कि आलू को धो के उसका जूस आधी प्याली निकाल लें और उसमें आधी प्याली पानी डाल के सुबह नहार मुंह पीजिए, तो इससे यूरिक एसिड कम होता है। गुजाओं का परहेज़ कीजिए, कुल्थी दाना इस सिलसिले में बहुत अच्छी चीज़ है कि कुल्थी की दाल या कुल्थी दाना आप ले लें और इसको पानी में रात को भिगा के सुबह उबाल के छान के ये पानी भी पीजिए, आलू का पानी भी पीजिए, तो इनसे इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। राशिद साहब, इन्होंने बताया कि इनके गुर्दे श्रिंक हो रहे हैं, तो मैं राशिद साहब आप कराची में हैं, तो ये जो पेशेंट है इसकी सारी जो है रिपोर्ट आपने बताया, गुर्दा बेहतर है, इसका अच्छा इलाज है मेरे पास, और चूँकि मेरे ख्याल से डायलिसिस पे भी शायद पेशेंट आ गया है, मुझे गलत फहमी हो रही है या जो भी है, आप मुझसे गुलशन इकबाल में मेरा दवा खाना है कंट्रोल रूम से आप पूछ लीजिए और नंबर मेरा, और आप मेरे पास आ जाएं रिपोर्ट लेके तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैं दवाएं दे दूँगा। शाहीन साहिबा चकवाल से, इन्होंने बताया कि इनको लीवर सोराइसिस है, इसके लिए दारे हिल बहुत उम्दा चीज़ है कि आप दारे हिल ले लीजिए, और दारे हिल को आप इस तरह करेंगी कि इसका पाउडर बना के सुबह शाम 1-1 चाय का चम्मच 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम, ये बेहतरीन दवा है, और इसको आप जो आपके सोराइसिस है उसमें इन्फेक्शन के लिए संजराहत बहुत अच्छी है, दमुल अख्वैन जो है बहुत अच्छी है, संजराहत 100 ग्राम दमुल अख्वैन 100 ग्राम इन दोनों को पिसवा के और तकरीबन 2-2 ग्राम के करीब सुबह शाम पाउडर खाइए, दारे हिल आप अलग खाइए, तो इससे आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और सोराइसिस के लिए नीम बहुत उम्दा चीज़ है कि नीम के दरख्त की जो जिसमें पत्तियां लगी होती हैं वो लकड़ियां सी जो है वो जमा कर लें, 11 के करीब वो लकड़ियां ले लें, उनको पानी में रात को इस तरह भिगाएं कि मिट्टी के बर्तन में वो लकड़ियाँ हों, और तकरीबन 7 दाने जो है सूखे आलू बुखारे के रात को भिगा दिए, और सुबह अच्छी तरीके से उसको मत के और निचोड़ के उसका जो पानी निकले वो पानी जो है सुबह पी लीजिए। नीम की लकड़ियाँ जो बारीक वाली जिसमें पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ समेत या पत्तियाँ हटा के लीजिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, तो ये आप लीजिए इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। कराची से साले साहिबा ने बताया कि जबान में छाले हैं इनके, तो इसके लिए अभी आपको यही करना है कि आप कॉर्नफ्लोर ले लीजिए, कॉर्नफ्लोर को गर्म पानी में डाल के उससे कुल्लियाँ कीजिए, इससे फ़र्क पड़ेगा। हरा धनिया बहुत उम्दा चीज़ है कि 2 गड्डियाँ 2 गिलास पानी में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लीजिए, एक बाकायदा एक पानी सा बन जाएगा, उसमें मेडिकेटेड ग्लिसरीन डाल के इससे भी आप कुल्लियाँ कीजिए, बहुत उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से सर्द चीज़ों में लौकी जो है सब्जी है, और सब्जी उसको इस तरीके रहें कि उसको हल्का सा भपा लें और उसका शरबत सा बना के नींबू डाल के दिन में कम अज़ कम 3 मरतबा 1-1 प्याली आप पीजिए, तो इससे दूसरे दिन ही इंशाल्लाह जिगर और मैदे की गर्मी ख़त्म हो जाती है। राहत साहिबा, इन्होंने जावेद इकबाल साहब ने सिर्फ इतना कहा कि इनके गुर्दों में कुछ सिस्ट हैं कि जो वाटरली सिस्ट हो गए, तो मैं जब तक रिपोर्ट नहीं देखूंगा आपसे मैं बात नहीं कर सकता, तो मेरे नंबर पर इसका आप रिपोर्ट भेज दीजिए। राहत साहिबा ने बताया कि इनकी ज़बान में छाले हैं, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, पेट की गर्मी के मुतालिक मैंने बताया कि पेट की गर्मी भी हो सकती है, आप भी लौकी का शरबत बना के इस मौसम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके पेट में गर्मी है, या तो लौकी को उबाल के और भपा के इसी तरीके से रोटी से खाइए, या फिर उसको उबाल के इसका शरबत जो बन जाता है इसे लीजिए। इसी तरीके से एक और कॉल हमारे नाम में नहीं लिख पाया, इन्होंने बताया कि इनको मोटापा बहुत है, इसके लिए आप ये है कि मैं इतवार मोटापे के नुस्खे जो है हम स्क्रीन पर भी लगा रहे हैं चला रहे हैं, वो भी आप देख लीजिए। मोटापे के लिए जीरा सफ़ेद बहुत उम्दा चीज़ है, ज़ीरा सफ़ेद एक टेबल स्पून भर के सदाब ले लें, और इसी तरीके से लेमन ग्रास तीन चीज़ें जो है दो दो ग्राम लेके उसको पानी में उबाल कर छान के पिया जा सकता है। और इसी तरीके से मुंह में बदबू के लिए साहिबा ने बताया, तो उसके लिए आप नुस्खा लिख लें। आप सबसे पहले तबाशीर ले लें, तकरीबन 50 ग्राम छोटी इलायची के दाने ले लें, 50 ग्राम सतेगुलू ले लें 50 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को 150 ग्राम हो गई, इसमें 150 ग्राम मिश्री डाल दीजिए, और मिश्री डालने के बाद एक ये पाउडर बन जाएगा। एक चाय का चम्मच सुबह, एक चाय का चम्मच शाम को लीजिए। और आप अगर चाहें तो इतवार को 16 दिसंबर होगी, मैं इस्लामाबाद में ही हूँगा, तो जो हजरात मुझे इस्लामाबाद में दिखाना चाहते हैं, मैं सिर्फ सुबह से शाम तक इतवार को हूँगा इस्लामाबाद में। कंट्रोल रूम से मेरा नंबर ले लीजिए और डिटेल ले लीजिए, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ से मुलाकात करके और मज़ीद अगर मालूमात होगी या आपको कोई और दवा देनी होगी तो मैं इंशाल्लाह आप इतवार को आ रहे हैं तो मैं दिखा दूँगा। इसी तरीके से हमारे पास जो अपसेट इन्होंने बताया किडनी का, जावेद इकबाल साहब का, उसके बारे में मैं बताऊँ, ये राजनपुर से थे कि देखिए गुर्दे के मामला जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा पानी जो है वो साफ नहीं पीते, गंदा पानी जो पूरे मुल्क के अंदर आपने देखा कि बड़ी परेशानी होगी, इससे जिगर की मसाइल भी होते हैं, इससे किडनी के मसाइल भी होते हैं, और इसी तरीके से इसके जो बढ़ते हुए मामलात हैं कि किडनी ख़राब हो रही है, उसमें सिस्ट हो रही है, तो उसकी वजह ये होता है कि वक्त बे वक्त पेन किलर खाना, यानी कि ज़रा सा दर्द हुआ दो गोलियां उतारनी तो वो दर्द को तो सुकून मिल जाता है, लेकिन जितने पेन किलर्स होते हैं, हमेशा याद रखिए जो गुर्दे के मरीज़ हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, या वो लोग जो कि नॉर्मल लोग हैं वो भी पेन किलर जो है बड़ी सोच समझ के लिया करें। सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा तो जो काफुरीन या कोई ऐसा मरहम आता है तो वो लगा लीजिए आप सर पे, तो उसकी तेज़ी से ऊपर कोई पट्टी बांध लीजिए, सर का दर्द 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो हमने कोई वतीरा ही बना लिया है, कोई स्टाइल बना लिया है या कोई फैशन बना लिया है कि इतने ज़्यादा पेन किलर हम खाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। तो कोशिश कीजिए गुर्दे के जो भी मरीज़ हैं, ख़ास तौर पर घी तेल का इस्तेमाल, जो बाज़ारों में कढ़ाई गोश्त और ये सब चीज़ें मिलती हैं इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से गुर्दे के पेशेंट, यानी कि मैंने देखा कि यहाँ पर तो जो किडनी सेंटर कराची में तो ये तो बिल्कुल भरा रहता है हर वक्त, यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए सोर्सेज लोग पूछते हैं कि जनाब हमें उधर दिखाना है इधर दिखाना है, लेकिन हमारे पास जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब नबवी है उसमें जो सबसे उम्दा चीज़ है वो जौ बताया गया है कि ये गुर्दे के मामलात को ऐसा धोती है कि आप जौ लें, जौ का पानी इस तरीके से पियेंगे कि जिसे हम माउल असल कहते हैं, माउल असल उसे कहते हैं कि जब आप पानी उबल रहा हो तो उसमें जो आप दो चमचे शहद के डाल दीजिए, तो ये आप देखेंगे कि इससे गुर्दे के अमराज से आपको बचत हो सकती है। और गुर्दे के अमराज के लिए बहुत ज़्यादा गर्म चीज़, गर्म चाय, गर्म खाना, ये भी सुन्नत के मुनाफी है, तो इस चीज़ का जहन में रखिए कि इन चीज़ों से भी हमको परहेज़ रखना है। और खाने के फौरन बाद फल फ्रूट जो हम खा लेते हैं वो भी जो है वो मेडिकली गलत है। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इंशाल्लाह ताला कल किसी और मौजू के साथ अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बखैर की तो मुलाकात करेंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।